ho mai lo del plau del mano. عثمان ملاك কুনার বাইআত কবুল বদলে যায় দাস্ত ও দাস্ত রসুল সালিয়ে ইউসুফ দেখলে মুস্তাফা বহর তকওয়া ও হায়া খানে বসা রফা তিন রানতে ইমান দরে আজ আমির মুমিনিন উসমান দরে রফা তিন আরসলে আজলে ফুরমির Come on!

الغاص شوال از آتش بخل شما گفت من از بارادت دادئی از برای حق داری نکشا دی کیم برای رند نالنیشا از حمیر عرش لرزار از امیر مغلبی Who the care? مقصد این حفظ آیین است و بس. این خلافات عشق امیر قرآن بسیر قویت را زهر اندر خامر خاص آن سر جلوه خیر الملل আর জল নয় খায়রুল উমাম সুন সাহাবে কিবলা বারান দর কদম দর জমিনে কারবালা দারিদ্রাল দরমাই রানহা খাউদ্রা ہر کی گستاخی قرآن اندر کریم ہر کی گستاخی قرآن اندر کریم اندر وادی حیرت غریب چون خدا خواهر کے پردے کس گرانا در تانے پاکا براد فرمائے فرمائے اللہ قوم ہمشی وقت کے بندے یہ پردے ہی در رہی بھی تو آئیے عذاب دے بھی بھی اور یہ وعدہ رکھن کہ یہ عرض بھی گناہ یہ تحمد بجر تو آئیے پردے در رہی کوشش مگا وہ در اصل اشیاء خدا دریئے کنو جس کہا رہا جا رہا ہے وہ پردے در رہی ہے ملتا şimre tuşar. La ilah amuhti uğrana koz. Kudake ma Yeah. Yeah.

Yes, Thomas. Darbu